też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. To poniedziałek, 10 dzień kwietnia. Minęła godzina 20. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Jutro w Waszyngtonie premier Mateusz Morawiecki będzie rozmawiał z wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Nasz korespondent poznał szczegóły tego spotkania. Polscy dyplomaci pracujący w Rosji i przedstawiciele Polonii złożyli kwiaty na miejscu katastrofy w Smoleńsku. Dziś mija 13. rocznica tej tragedii. Organizacje pomocowe przypominają, że nadmiar świątecznego jedzenia można przynieść do jadłodzielni. Podczas spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim Kamala Harris podziękuje Polsce za nieustające przywództwo we wspieraniu narodu ukraińskiego, powiedział polskiemu radiu wysoki rangą przedstawiciel Białego Domu. Spotkanie szefa polskiego rządu z wiceprezydent Stanów Zjednoczonych odbędzie się jutro w Waszyngtonie. Więcej o tym nasz korespondent Marek Wokuski. Mateusz Morawiecki spotka się z Kamalą Harris w Białym Domu jutro o 14.30 czasu lokalnego, czyli o 20.30 czasu polskiego. Rozmowa będzie dotyczyć m.in. bezpieczeństwa europejskiego, wojny na Ukrainie, a także bezpieczeństwa energetycznego. Wiceprezydent podziękuje Polsce za jej nieustające przywództwo we wspieraniu narodu ukraińskiego, nakładanie kosztów na Rosję oraz obronę zasad i norm prawa międzynarodowego, powiedział mi wysoki rangą przedstawiciel Białego Domu. Premier Morawiecki i wiceprezydent Harris omówią także polski program cywilnej energetyki jądrowej. Po ogłoszeniu przez premiera w październiku, że Polska wybrała Westinghouse jako partnera technologicznego przy budowie 3 reaktorów jądrowych. Wiceprezydent z zadowoleniem przyjęła decyzję Polski i oczekuje dalszej współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego oraz kryzysu klimatycznego, podkreślił urzędnik. Istotnym tematem rozmów Mateusza Morawieckiego z Kamalą Harris będzie także współpraca obronna. Jako sojusznicy w NATO, Stany Zjednoczone i Polska już teraz ściśle współpracują w szeregu kwestii związanych z bezpieczeństwem i obronnością, dodał przedstawiciel Białego Domu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Stały przedstawiciel RP przy ONZ Krzysztof Szczerski wezwał Rosję na forum Rady Bezpieczeństwa, by oddała wrak prezydenckiego samolotu, który rozbił się pod Smoleńskiem. Jak tłumaczył, tu cytat, śledztwo tej łamiącej serce tragedii, która pochłonęła życie 96 osób, nie może zostać zakończone do dziś, bo Rosja uparcie odmawia polskim śledczym kluczowych dowodów w tej sprawie, to jest szczątków samolotu i rejestratorów lotu. Ktoś mógłby zapytać, jaka tajemnica stoi za tą katastrofą, która nie pozwala Rosji na udostępnienie tych kluczowych dowodów, pytał Krzysztof Szczerski. Podczas debaty Rady Bezpieczeństwa ambasador dodał zarazem, że Warszawa będzie dalej wspierać Ukrainę przed rosyjską agresją. Polscy dyplomaci i przedstawiciele rosyjskiej Polonii złożyli kwiaty na miejscu katastrofy lotniczej z 10 kwietnia 2010 roku. 13 lat temu na obrzeżach lotniska w Smoleńsku rozbił się samolot, którym do Katynia w 70. rocznicę zamordowania polskich oficerów leciał prezydent Lech Kaczyński i 95 innych osób. Więcej na ten temat Maciej Ostrzemski. Delegacji, która udała się z Moskwy do Smoleńska i Katynia, przewodniczył ambasador polski Krzysztof Krajewski. Dyplomata w rozmowie z Polskim Radiem podkreślił, że w uroczystościach wzięło udział ponad 100 przedstawicieli Polonii. Przypomniał także słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, które ten miał wygłosić w Katyniu w 2010 roku, ale nie wygłosił, bo zginął w katastrofie lotniczej. Prawda to ostateczna broń przeciw przemocy zwycięży. I jestem przekonany, że prawda o tym, co się dzisiaj dzieje w Ukrainie, już zwycięża i zwycięży. Nad katyńskim memoriałem od roku nie powiewa biało-czerwona flaga. Nasze barwy narodowe zostały zdjęte przez władze Rosji po tym, gdy Moskwa napadła na Ukrainę. Jednak jak podkreślił ambasador Krzysztof Krajewski, polscy dyplomaci i Polonia przywieźli ze sobą do Smoleńska i Katynia biało-czerwone flagi i długie wstęgi. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze ważny apel. Każdego roku w Polsce marnuje się około 5 milionów ton jedzenia. Najwięcej produktów pochodzi z gospodarstw domowych. Problem ten zawsze nasila się w okresie świątecznym. Nadmiar jedzenia można przynieść do jadłodzielni, przypomina wolontariuszka z Lubina Katarzyna Krygier. Ważne jest to, jak to przygotować, czyli nie przywozić, nie wiem, żurku czy barszczu w 5-litrowym słoiku, tylko na przykład w kilku półlitrowych, tak żeby więcej osób mogło po prostu się tym poczęstować. To jest cały czas taka próba nasza edukacyjna do tego, żeby pamiętać o tym, że jadłodzielnia nie jest miejscem pomocowym. Jadłodzielnia jest miejscem, gdzie ratujemy żywność przed śmietnikiem. I nie ma znaczenia, kto bierze i nie ma znaczenia, kto przynosi. I nie chodzi o pomaganie, chodzi o ratowanie jedzenia, czyli po prostu oddajemy to, czego mamy za dużo, czego wiemy, że nie zjemy. Jutro lubelska jadłodzielnia będzie otwarta od godziny 7 do godziny 18. znajduje się na targu przy dworcu PKS przy Alei Tysiąclecia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Nawigator. W Trójce czas na najnowsze informacje z dróg, które ma Mariusz Dąbrowski. Wciąż spory ruch na naszych drogach, ruch wracających ze świątecznego wypoczynku. Autostrada A1, odcinek węzeł Kowal, węzeł Kutno, 232 km autoosobowe uderzyło w bariery i zablokowany został jeden pas w kierunku Łodzi. Mimo że urożniono ruch na autostradzie A2 w rejonie Hipolitowa na 417 km, to na jezdni w stronę Warszawy korek jest od Bolimowa. S3, odcinek węzeł Kliniska Wielkie, węzeł Rzęśnica na 83 km, zderzenie czterech aut. Odblokowano dwa pasy, prawy i lewy. Zablokowany jest jeszcze pas awaryjny jezdni w kierunku Szczecina. Autostrada A4, odcinek węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie, 131 km, zderzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna. Ruch w kierunku stolicy Dolnego Śląska odbywa się tylko prawym pasem. Raz jeszcze A4, odcinek Brzesko-Kraków w Rezawie na 463 km. Awaria auta dostawczego, ruch w kierunku Krakowa możliwy tylko lewym pasem. Jeszcze jedno utrudnienie, droga krajowa nr 51 od Zegrza przez Zegrze Południowe po Rondownie Poręcie i dojazd do miejscowości Nieporęt. Jeden wielki korek. Ostrożności. Radio Nawigator Trójki. Jutro sporo chmur, w ciągu dnia opady możliwe będą zdaniem synoptyków w całym kraju. Lokalnie może też zagrzmieć, na ogół od 10 do 15 stopni. Meteorolodzy przewidują, że najbliższe kilka dni będzie raczej pochmurne z przelotnymi opadami deszczu i temperaturami maksymalnymi dochodzącymi do około 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Stara jest? A wymieniliśmy! Na nowo! Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Wymień swoją starą lodówkę na nową. Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista przebojów Trójki. 7,5 minuty po godzinie 20. Raz jeszcze dobry wieczór. To jest 53. wydanie listy przebojów Trójki. Nietypowo w poniedziałek, bo w piątek lista się nie odbyła w związku ze świętami, więc państwo odrobinę dłużej głosowali i efekt tego głosowania no właśnie poznajemy. Do 22. wszystko będzie jasne. 53. lista przebojów Trójki nie będzie miała tajemnic i wtedy będzie można już głosować i wybierać piosenki do kolejnego wydania listy. No ale na razie skupmy się na tym, co za nami w pierwszej godzinie, czyli od miejsca 30 do 20, wyglądało to tak. Na 30 Chip Tobacco Jestem Sama i ta pozycja była obroniona. Uriah Heep Save Me Tonight to było 29 miejsce. Na 28 Collage Man in the Middle. Na 27 Sanach Dawid Podsiadło Ostatnia Nadzieja. Na 26 Vito Bambino i Sanach i Mustang. Na 25 Tilaf Pochodnia. Na 24 Katie Melua Golden Record. Na 23 Riverside Self Aware. 22 miejsce Daria Zawiało w Temo Song. Lux Torpeda Hydra na 21. No i tuż przed godziną 20 otworzyliśmy 20 na 20 miejscu Nirvana Something in the Way. Zanim miejsce 19 to druga propozycja tego 53. wydania listy przebojów Trójki. No myślę, że ci z państwa, którzy czekali na kolejne piosenki od Darii ze Śląska powinni być zadowoleni. Proszę posłuchać utworu Kill Bill. Z tego szumu nie wiem. wszystko się dzieje jak slow motion. Czuję, że więcej nie wytrzymam. Czy to wieczność, czy to chwila? W mojej głowie syf, masakra, scena jak z Kill Billa. Jak z Kill Billa. Co za dramat, co za finał. Teraz już rozumiem. To utwór, o którym zawsze myśleliśmy jako o pierwszym singlu z płyty i nikt nie miał co do tego nigdy wątpliwości, a to rzadko nam się zdarza, mówią muzycy, którzy współpracują z Darią ze Śląska o utworze, którego posłuchaliśmy przed momentem. Kill Bill to jest kolejna propozycja 53. wydania listy przebojów trójki, a Daria ze Śląska to właściwie Daria Ryczek-Zając. No wywołała całkiem spore poruszenie, nawet można powiedzieć, że jest pewnego rodzaju odkryciem 2022 roku. Oczywiście za sprawą utworu Fall Start albo Foul i mogą państwo jeszcze tego utworu się tonight spodziewać w notowaniu 53. listy przebojów trójki. Natomiast Kill Bill, no tak jak muzycy mówią, pierwszy singiel zapowiadający album Darii ze Śląska będzie nosił tytuł Daria ze Śląska tu była. 21 kwietnia premierę będzie miał ten krążek Kill Bill, pierwszy singiel. Po 22 będą państwo mogli już głosować na Kill Billa, na Kill Billa. 53. wydanie listy, teraz czas na miejsce 19. i tu całkiem spory awans, bo w 52. wydaniu to była piosenka na 27. i już myśleliśmy, że powoli będziemy żegnać się z grupą Maneskin The Longest, a jednak dali państwo tej piosence spory awans. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. it's obvious. Tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. Torture. Tonight is gonna be the loneliest. There's a few lines that I have wrote in case of death. That's what I want. That's what I want. So don't be sad when I'll be gone. There's just one thing. Tonight is gonna be the loneliest. Z 27 na miejscu 19 Maneskin The Loneliest. Państwo słuchają 53 wydania listy przebojów trójki. Nie, to nie jest piątek. W piątek listy nie było, więc nadrabiamy zaległości w lany poniedziałek. Jeśli dobrze wszystko poszło zgodnie z planem, to w miniony piątek światło dzienne ujrzało wznowienie płyty Meteora grupy Linkin Park, no bo zespół przygotował taką reedycję w związku z 20-leciem publikacji tego słynnego wydawnictwa, na którym znalazły się no takie dość najważniejsze, można nawet powiedzieć, w dorobku zespołu utwory jak Numb czy Somewhere I Belong. I przy okazji tego wznowienia zespół postanowił opublikować kilka utworów do tej pory niepokazywanych światu, między innymi Lost. A Lost już od jakiegoś czasu jest w zestawieniu. Tym razem dali państwo temu tej piosence miejsce 18. Linkin Park. Niby Lost, a jednak odnalazła się po 20 latach ta piosenka Linkin Park. To jest miejsce 18.53 wydania listy przebojów trójki. Wspominałem już o albumie Over and Out, czyli ostatnim albumie w dorobku zespołu Collage. Zresztą zespół kazał kilkanaście lat czekać na ten krążek, ale jak już się pojawił, to w zestawieniu są dwie ich piosenki. Ta niżej notowana na 28, Man in the Middle, a ta wyżej notowana to miejsce 17, choć w tym przypadku mamy spadek o jedno miejsce, What About the Pain? What About the Pain i grupa Collage to było miejsce 17 w 53. wydaniu listy przebojów trójki. Właśnie przed moimi oczami jest rozpiska koncertów grupy Sabaton. Oni startują z taką trasą koncertową 14 kwietnia w Leeds. No więc najpierw Wyspy Brytyjskie, a później zejdą na kontynent i koniec końców do Łodzi dotrą 9 maja i wtedy będzie można sabaton podziwiać na żywo. No a do 9 maja skupmy się na liście przebojów trójki, bo tu całkiem nieźle radzi sobie ich The Unkillable Soldier. Piosenka jest na miejscu 16. Miejsce 16, Sabaton, The Unkillable Soldier, grupa, która, jak wspomniałem, zaraz na początku kwietnia rusza w swoją trasę koncertową, w ramach której 9 maja odwiedzi Polskę, a dokładnie Łódź. Natomiast jeśli chodzi o trasy koncertowe, to Monika Brodka właśnie swoją będzie kończyć. 28 kwietnia w Warszawie będzie finał jej trasy koncertowej. No, podejrzewam, że później trzeba będzie rozpocząć kolejną, no bo zacznie się gorący wiosenno-letni okres koncertowy. Tymczasem, jeśli chodzi o Brodkę, to jej Monika jest na półmetku 53. wydania Listy Przebojów Trójki. Można powiedzieć, mijając półmetek 53. wydania Listy Przebojów Trójki, że połowa tego notowania jest już znana, a do 22. wszystko będzie już jasne i nie będzie żadnych, mam nadzieję, zaskoczeń, chociaż kto wie, jak poukładały się Państwa głosy. Nietypowo dziś w poniedziałek Lista Przebojów Trójki, w piątek, wiadomo, świętowaliśmy, więc zaległości nadrabiamy dziś. Na miejscu 15. Brodka Monika, na miejscu 14. Michael Patrick Kelly, Wonders. You can't see your tomorrow today. Will you let go, let go? Can I hold you, can I make it feel okay? You're coming alive, cry a tear, joy, cry a tear of pain. You're coming alive, beauty's gonna wipe the fear away. I see wonders, wonders in a broken world, hidden under.

zostanie tylko pył. Kto zobaczy ślady w nim, jeśli się nie zmieni nic? Sosnowski, Pył, miejsce 13 w 53. wydaniu Listy Przebojów Trójki. Tymczasem w najbliższy piątek, czyli 14 kwietnia, będziemy mogli już cieszyć się w pełni z kolejnej, najnowszej płyty grupy Metallica. Wiadomo już całkiem sporo na temat tego albumu. 72 Seasons, taki będzie nosił tytuł ten krążek. Wiadomo, że znajdzie się na nim 12 utworów. No i wiadomo, że Lux Eterna, czyli piosenka, której posłuchamy za chwilę, to jest dokładnie połowa tej płyty, czyli szósta pozycja. Natomiast jeśli chodzi o 53. wydanie listy, to na miejscu 12. Metallica na miejscu 12 w 53. wydaniu Listy Przebojów Trójki. Już najbliższy piątek premiera albumu 72 Seasons, czyli najnowszej płyty Metallica. No a później 5-7 lipca Metallica przyjeździe do naszego kraju w Warszawie na Narodowym. Oba koncerty będą zawierały zupełnie inny repertuar i zupełnie innych gości specjalnych. No ale to dopiero w wakacje, a tymczasem już jutro w Warszawie na Torwarze, dzień później w Gdyni, w Arena Gdynia, a 14 kwietnia we Wrocławiu w hali stulecia zaprezentuje się Katie Melua. To w ramach trasy Love and Money Tour. Na te koncerty zaprasza Państwa radiowa trójka. Proszę słuchać nas uważnie, bo w każdej chwili może tak się zdarzyć, że pojawią się bilety na te koncerty. Na razie proszę posłuchać nowości 53. wydania listy przebojów trójki z ostatniej płyty Katie Melua i jej Quiet Moves na miejscu 11. Przed najlepszą dziesiątką 53. wydania listy przebojów trójki Nowość, czyli piosenka, która w 52. wydaniu była propozycją Państwa głosami, miejsce 11 dla Katie Melua i utworu Quiet Moves. No to otwieramy pierwszą dychę tego zestawienia. Tutaj Rammstein i ich Adie. Thank you.